D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O nowym rozdziale w relacjach między obydwoma krajami mówił Donald Trump już po spotkaniu z Kim Jong-unem. Prokuratura oskarża Dominika W. o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu 12 lat więzienia. 11 osób zginęło w Wołgogradzie, gdy turystyczny katamaran zderzył się z holownikiem. O nowym rozdziale w relacjach między oboma krajami mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po spotkaniu z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. W Singapurze doszło do pierwszego w historii szczytu z udziałem przywódców USA i Korei Północnej. Chciałbym podziękować przewodniczącemu Kimowi za uczynienie pierwszego ważnego kroku ku świetlanej przyszłości swoich obywateli. Nasze spotkanie, pierwsze w historii przywódców USA i Korei Północnej, pokazuje, że rzeczywiste zmiany są naprawdę możliwe. Rozmowy z przewodniczącym Kimem były szczere, bezpośrednie i owocne. Dobrze poznaliśmy się w tak krótkim czasie. Donald Trump wspomniał o wojnie koreańskiej, która, jak mówił, rozerwała Półwysep Koreański. Dodał, że konflikt ten wkrótce się zakończy. Amerykański prezydent oświadczył, że proces denuklearyzacji rozpocznie się wkrótce, a Kim Jong-un potwierdził, że zniszczono już część koreańskich instalacji nuklearnych. Donald Trump powiedział też, że poruszył podczas rozmów sprawę naruszeń praw człowieka. Do dalszych negocjacji USA-Korea Północna ma dojść najszybciej, jak to będzie możliwe, zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Wracamy do kraju. O problemach, programach i działaniach rozmawiają w Koszalinie szefowie oddziałów Caritas z całego kraju. Najważniejsze, by pomoc docierała do tych, którzy jej naprawdę potrzebują, mówi Tomasz Roda z koszalińskiej Caritas. Jest wymiana różnych praktyk, doświadczeń, jest taka burza mózgów, by szukać dróg dojścia, mówiąc za papieżem Franciszkiem, na obrzeża, peryferie tej ludzkiej biedy. Spotkanie w Koszalinie potrwa 2 dni. W kraju są 44 diecezjalne Caritas. Działa w nich 100 tysięcy wolontariuszy. Gdańska prokuratura oskarżyła 21-letniego Dominika W. o sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i znieważenie policjantów. Mężczyźnie, jak nieoficjalnie wiadomo, wnukowi byłego prezydenta grozi 12 lat więzienia. Pod koniec lutego policja zatrzymała go w Gdyni, gdy prowadząc samochód ignorował sygnały i znaki drogowe. Był nietrzeźwy. Znieważył funkcjonariuszy, a jednego z nich zaatakował. Dominik W. jest w areszcie. Przed gdańskim sądem toczy się proces, w którym odpowiada on już za zaatakowanie kobiety. 11 osób zginęło w Wołgogradzie, gdy na Wołdze turystyczny katamaran zderzył się z holownikiem. Maciej Jastrzębski. Do wypadku doszło w pobliżu nabrzeża portowego. Turystyczny katamaran, za którego sterem stał właściciel, były wołgogradzki deputowany Dmitrij Chachalew, uderzył w przepływający holownik. Na pokładzie znajdowało się łącznie 16 osób. Większość z nich wyskoczyła za burtę. Według danych służb ratowniczych 11 osób straciło życie. Dziennik Komersant podał, że katamaran nie miał odpowiednich certyfikatów, a załoga i pasażerowie przebywali na pokładzie bez kamizelek ratunkowych. Z kolei agencja Interfax poinformowała, że załoga holownika zrobiła wszystko, co możliwe, aby uniknąć kolizji, a później próbowała wyciągnąć z wody tonących. Wołgograd jest jednym z miast gospodarzy mundialu. 28 czerwca zagrają tam reprezentacje Polski i Japonii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjska policja ostrzega angielskich kibiców, by w Rosji nie eksponowali nadmiernie narodowych flag. Tamtejsi kibole zapowiedzieli w internecie, że gościom z Anglii urządzą piekło. To jest taki nowy rodzaj pseudokibica, z którym wcześniej Zachód się nie spotkał. Dziennikarz Rzeczpospolitej Marcin Łuniewski. Bo to nie są już tacy panowie z piwnymi brzuszkami, którzy gdzieś tam popiją i robią rozruby, tylko to są ludzie świetnie wyszkoleni, chodzący na siłownię, umięśnieni, znający sztuki walki, MMA na przykład. To było w Marsylii. Dziennikarz polityki Marcin Piątek. Kiedy chuligani rosyjscy postanowili dać nauczkę chuliganom brytyjskim, z tym, że chuligani brytyjscy to byli bardzo często podtatusiali panowie mocno wstawieni, a chuligani rosyjscy to był specnaz. Czy w takim razie rosyjskich kibiców w czasie mundialu należy się obawiać? Czy także polscy kibice będą bezpieczni? Władimir Putin dał jasny rozkaz. Współautor książki Najważniejszy mecz Kremla, Roman Imielski. Mundial ma być najbardziej udaną imprezą, jeśli chodzi o piłkarskie mistrzostwa świata. Więc co zrobił? Przede wszystkim, myśl zasady, nie kalać własnego gniazda, spacyfikował wszystkich kiboli. Ale naprawdę wszystkich. Sprawą zajął się Marcin Pośpiech. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

To jest tytuł naszej piosenki dnia. Zaśpiewała Daria Zawiałow i oczywiście utwór znajduje się także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Teraz mam dla Państwa zaproszenie. Proszę o skupienie. To są zaproszenia do Klubu Trójki. Tym razem Klub Trójki poświęcony będzie Grzegorzowi Ciechowskiemu i książce o nim. Autorem tej książki jest Piotr Stelmach. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca, to jest poniedziałek o 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a muzycznie wystąpią Jacek Bończyk i Zbigniew Krzywański. W sprawie zaproszeń do Klubu Trójki na poniedziałek, 18 czerwca na 21, proszę dzwonić do Natalii. 2 2 i 7 3. Książka o Grzegorzu Ciechowskim, autorem jest Piotr Stelmach. Na ten temat Klub Trójki w poniedziałek, 18 czerwca, z udziałem publiczności. To spotkanie w studiu Agnieszki Osieckiej o 21. Zapraszamy, proszę dzwonić do Natalii. 2 2 i 7 3. Dzisiaj w zapowiedziach tego, co nas czeka, mówiłem o tym, że Gabriela Dermetko będzie się zastanawiała, jaką pojemność pamięci ma człowiek. Bowiem w bardzo łatwy sposób możemy określić pojemność pamięci komputera, czy nawet zegarka. Ale jaką pojemność pamięci ma człowiek? Oczywiście na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy ktoś z Państwa zastanawiał się kiedyś, ile osób, które spotkaliśmy w życiu, jesteśmy w stanie zapamiętać? Olga Matysiak, doktorantka z Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, zna odpowiedź na to pytanie. Posiadamy w mózgu komórki, które wyspecjalizowały się w tym, żeby rozpoznawać twarze ludzi. Nazywane są komórkami gnostycznymi i ich działanie polega na tym, że jeżeli widzimy twarz Angeliny Jolie, to grupa komórek, która odpowiada za rozpoznanie twarzy Angeliny Jolie, zaczyna reagować i wysyła nam informację: tak, ty znasz tą twarz. Natomiast inna sprawa, czy przypomnimy sobie imię i nazwisko tej aktorki, natomiast będziemy wiedzieli, że ją rozpoznajemy. Znasz go? W życiu, pierwszy raz. Z twarzy podobnej zupełnie do nikogo. To sugeruje, że pamięć twarzy jest nieograniczona, ponieważ te komórki, zwłaszcza w młodym organizmie, są w stanie się albo namnażać w czasie rozwoju mózgu, albo są w stanie się restrukturyzować, przyjmować różne funkcje. Więc można by powiedzieć, że nie mamy ograniczonej ilości twarzy, które możemy zapamiętać. Natomiast inną sprawą jest to, czy przypomnimy sobie już z innego, że tak powiem, bufora pamięciowego, gdzie indziej zlokalizowanego w naszym mózgu, jak się nazywa dana osoba. Co zresztą chyba często się spotyka, że idzie się ulicą, zna się tą osobę, mówi dzień dobry, ale nie pamięta się na przykład skąd się ją zna. A jeżeli czegoś się uczymy i to jest ta pamięć długotrwała, to jak długo ona przechowuje informacje? Na przykład uczymy się jakiegoś języka, później przestajemy z niego korzystać. Czy on gdzieś tam jest i możemy sobie to odświeżyć, czy to już przepada i trzeba powtarzać? Na pewno byłoby łatwiej nam wrócić do nieużywanego języka, niż uczyć się go od początku, ponieważ proces uczenia wiąże się z wytwarzaniem albo wzmacnianiem połączeń neuronalnych między różnymi komórkami czy też całymi strukturami w mózgu. Więc w momencie, w którym powiedzmy w szkole podstawowej 8 lat bite uczyliśmy się danego języka, który później nam nie był zupełnie potrzebny, to gdzieś tam te nasze struktury i połączenia się wytworzyły i wyćwiczyły w tym, żebyśmy nabyli ten język. Jak po 10 latach zamierzamy do niego wrócić, część tych połączeń zaniknie, na pewno one osłabną, natomiast będzie to łatwiejsze niż zbudowanie od początku umiejętności korzystania z jakiegoś języka, gdzie od początku trzeba będzie budować te połączenia. Natomiast czy jest limit czasowy? Myślę, że bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Są badania na osobach wielojęzycznych od urodzenia i wielojęzycznych, które te języki nabyły w procesie uczenia się. I to są bardzo duże różnice indywidualne, ale też środowiskowe. Jeżeli osoba, która była młoda, uczyła się wielu języków jednocześnie, takiej osobie będzie łatwiej nauczyć się nowego języka, ale też będzie jej trudniej zapomnieć języku, bo po prostu będzie do tego przyzwyczajona bardziej. O pojemność i zdolność zachowywania i przechowywania informacji w ludzkiej pamięci pytała Gabriela Darmetko. No to suplement niech będzie taki, zapytamy teraz nie o rozpoznanie twarzy, a o rozpoznanie głosu. Proszę się wsłuchać i rozpoznać, do kogo należy ten głos, który usłyszymy za chwilę. Tu program trzeci, do południa. You underneath. Ta najpierwsza odpowiedź napłynęła od pani Moniki. Brawo pani Moniko. Tak, to był głos, który należał do Johna Mayera i nowy utwór zatytułowany New Light też w zestawie do głosowania. Na marginesie tego, co zaproponowała dzisiaj Gabriela Darmetko o pamięci, jeszcze list pani Beaty. Dotąd pamiętam nazwiska i twarze moich kolegów z podstawówki, chociaż minęło 40 lat, a tak prawdę mówiąc, to wiele rzeczy chciałabym zapomnieć, a nie mogę. Tak to już działa, ten nasz mózg. Program trzeci i w związku z tym, że wydaje nam się, że państwo lubią takie zabawy w odgadywanie głosów, wiemy to choćby z doświadczeń topu wszechczasów, no to może jeszcze raz, do kogo należy głos, który za chwilę. Aga napisała do radia, że pytanie o ten głos było wręcz, cytuję, żenująco łatwe. Tak odpowiem. Po pierwsze, nie miało być trudne, a po drugie, to nie było jakieś rozbudowane pytanie, a raczej zaczepka mająca na celu naszą dalszą współpracę w programie Do Południa. Zapraszamy do reklamy. Jedziesz? Chyba nie. Ej. Jakby ci to powiedzieć, nie jestem przygotowana do sezonu. Co? Nóżek nie chciało się zrobić. Żartujesz? Rower mam niegotowy. Nogi są na tip-top. No, bo o takie skarby trzeba dbać. Odsłoń nogi na lato. Kremy do stóp, maszynki do depilacji, pilniki i lakiery do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do depilacji nóg oraz pielęgnacji stóp i paznokci. Rossmann. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2018. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród 20 czerwca o 19. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Energii. Sponsorem nagród gospodarczych jest firma Syntos. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aga z Krakowa swoim listem tak mnie skołowała, że zapomniałem powiedzieć, że utwór Carry Fire wykonywał oczywiście Robert Plant. Pracownia projektowa. We wtorki o tej porze Agnieszka Stępień. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast to proces złożony i przede wszystkim długotrwały. Nie wystarczy odmalowanie fasad i wymiana rur, żeby takie kawałki miasta zyskały drugie życie. W działania te trzeba jeszcze włączyć mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników kultury, całą rzeszę ludzi. I tu rodzi się problem, bo Polacy nie chcą się nadmiernie angażować. Rzeczywiście wydaje mi się, że można mówić o pewnym sceptycyzmie. Mamy za sobą wiele lat zaniedbań i dlatego bardzo dużo osób nie wierzy w ten proces. Mówi Jan Wiśniewski z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. To znaczy oni już tak długo słuchali o tym, że tu się coś będzie zmieniać, że będzie lepiej, że teraz są już co do tego sceptyczni. Ma pan ze sobą doświadczenia wielu takich procesów rewitalizacyjnych. No i w jaki sposób zachęcacie ludzi do tego, żeby w tym uczestniczyli? Pracowaliśmy na przykład w Gdyni, w tych dzielnicach, które są poza Śródmieściem. Zaczynamy od zadania takiego pytania mieszkańcowi czy mieszkance, co tutaj jest w okolicy ciekawego. W różnych miejscach o to się pytamy, znaczy możemy coś zapytać na warsztacie, możemy się zapytać na punkcie konsultacyjnym ustawionym w przestrzeni, podczas spaceru badawczego takiego, podczas którego mieszkańcy oprowadzają nas po swojej dzielnicy. No i na tak zadane pytanie zazwyczaj słyszymy odpowiedź pierwszą, taką, że tu niespecjalnie cokolwiek ciekawego. A my zachęcamy do tego, żeby w tym myśleniu o otoczeniu przeprowadzić jakąś taką rewolucję, to znaczy spróbować sobie opowiedzieć o różnych miejscach, takich, z którymi się wiąże taka historia osobista mieszkańców. I nie, bloki powstawały dla pracowników przedsiębiorstw gdyńskich, które wysyłały marynarzy na cały świat, że to już jest coś, o czym warto posłuchać, mimo tego, że nie mówimy tutaj o przestrzeni zabytkowej czy o jakiejś wielkiej historii politycznej. Staramy się podnieść rangę tej codziennej historii po to, żeby miejsca jakoś tam niedoceniane odkrywały swój rodowód, odkrywały swoją tożsamość. I to, co jest dla nas jeszcze bardzo ważne w tym procesie, to, że my staramy się angażować mieszkańców nie tylko do tego, żeby dawali nam wiedzę, ale też oni tworzą z nami te nośniki. Mamy mapę, to na tej mapie znaczki powstają podczas warsztatów, w trakcie których młodzi, starzy tworzą ikony dla stoczni, takie logo. No, bardzo często ludzie reagują na to w pierwszym odruchu negatywnie, nie żeby... Nie mam zdolności plastycznych. To też tak trochę pachnie czasami infantylnie, Ale znowu nasze doświadczenie jest takie, że większość osób w to wchodzi po chwili po szyję i nagle się okazuje, że swój stosunek do tej przestrzeni może wyrazić także poprzez właśnie zaprojektowanie jakiegoś znaku, czy na przykład, nie wiem, alfabetu w innej dzielnicy. Z jednej strony jest sprawczość i takie wejście w rolę twórcy, ale też właśnie znowu jeszcze pogłębione to wejście w rolę gospodarza. I tak, i myślę, że to jest taki główny efekt tych przedsięwzięć, które my prowadzimy. One, tak jak mówię, na rewitalizacji założenie jest takie, że one towarzyszą. Naszą rolą jest to, żeby tworzyć coś w rodzaju gruntu, podłoża, takiego dodatkowego czynnika, który sprawia, że ta rewitalizacja będzie kompletniejsza. Liczymy, że to gospodarzenie na osiedlach też będzie oznaczało to, że efekty tego procesu zostaną przyjęte jako swoje. Jeśli się pojawiają śmietniki, to te śmietniki nie zostaną wyrwane. I właśnie o tym, jak włączać mieszkańców w życie miasta, nie tylko w proces rewitalizacji, dyskutują od wczoraj we Wrocławiu specjaliści z różnych dziedzin. W stolicy Dolnego Śląska trwa 5. forum praktyków partycypacji. Do pracowni projektowej zaprosiła Agnieszka Stępień. Tu program trzeci, a ten głos... Przepraszam Cię za to, że wywróciłem całe życie Twe i wybacz mi każdą rzecz, którą kiedyś przeraziłem Cię. Pamiętam jak przez ulicę z wielką gracją szłaś, pamiętam jak na mój widok odwróciłaś twarz. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie, weź mnie całą. Tam dzień w muzeum, tamta pani aż otarła łzy. Upadłem na linoleum, serce czegoś odmówiło mi. A wtedy ty, pochyliłaś się, by pomóc mi. Wtedy ty, powiedziałaś mi, że muszę żyć. O, weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie we śnie, ze mną bądź. Weź mnie, weź. Zbigniew Hołdys, Stalker. Dawno się nie widzieliśmy. Pozwolą Państwo, że skorzystam z publicznej okazji i prześlę Zbyszkowi serdeczne pozdrowienia. Zbigniew Hołdys, Stalker. No i tak, to zostały nam jeszcze dwa utwory. Za chwilę będzie jeszcze jeden głos. Nawet nie pytam, kto to, bo wśród słuchaczy programu trzeciego tylu ortodoksyjnych fanów, że na pewno wszystko za chwilę będzie jasne. No to proszę bardzo, pierwszy głos za moment. Tak powoli bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą współpracę, dziękuję za wszystkie listy, za ten ostatni Pani Weroniki i za miłe słowa. No i w dalszym ciągu życzę Pani dobrej pracy w towarzystwie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed nami jeszcze będą słowa i będzie głos Katarzyny Nosowskiej, dlatego że Katarzyna Nosowska jest autorką książki A jażem jej powiedziała. Katarzyna za chwilę przeczyta kolejny fragment, całość opracowała Barbara Marcinik. My się żegnamy, dziękujemy, na zakończenie duet. Proszę bardzo, kto to? That's how Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, a Jarzym jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej. A Jarzym jej powiedziała Kaśka. Dziś niedziela. Teraz, kiedy wy gwiazdy leczycie kaca po sobotnich uciechach, zwykli ludzie dziękują w kościołach za to, że jesteście. Zwykli ludzie. To przed nimi gwiazda skrywa swoje niezwykłe spojrzenie za oversize'owymi, przyciemnionymi okularami podczas zakupów w Zarze, Carrefourze. To przed nimi gwiazda chroni się w bicepsach swojego ochroniarza, niczym Ann w ramionach King Konga. To od nich odgradza się stalowym płotem. To przed nimi ucieka tajnym wyjściem z TVN-u, nie reagując na wołanie. To dla nich robi co rano fotkę swojego ecofit śniadania i kawy z chmurką spienionego mleka, na którym zwykły barista namalował serduszko. Robi to, by zwykli ludzie mogli chociaż popatrzeć, jak powinna wyglądać kawa. Z tego samego powodu zaprasza do mieszkania kamerę, by zwykli ludzie zobaczyli, jak inaczej wyglądają meble z Ikei wystawione na nieziemskie promieniowanie gwiazdy. Dziedzice i dziedziczki boskiej esencji, nadwrażliwi jak świeżo wyklute, pozbawione piór ptaszęta. Kiedy szpikulec krytyki draśnie ich delikatesowe jestestwo, ronią diamenty łez, które, zanim dotkną ziemi, przechwytywane są przez śnieżno-białe gołębie. Gdy zwykli ludzie ośmielają się przekroczyć granicę akceptowaną przez gwiazdy w mowie, uczynku lub zaniedbaniu, te zaczynają się denerwować. Są zmuszone użyć pogardy. Potem opadają na miękkie poduszki, gdzie przez kilka godzin doświadczają spektakularnej migreny. Nie sposób precyzyjnie określić momentu, w którym gwiazda uznaje, że oto nie przynależy już do pospolitego ludu. Jednym wystarczy pierwsza wizyta w telewizji, na ściance, innym imienne zaproszenie na premierę filmową, pierwsza prośba o autograf, jurorowanie w telewizyjnym show. I zaczyna się rysowanie nosem nieba, nadawanie dzieciom dziwacznych imion, narastające przeświadczenie o własnej omnipotencji. Prawda jest taka, że to właśnie zwykli ludzie, częstując uwagą gwiazdę, symbolicznie wynoszą ją ponad czarnoziem zwyczajności i zupełnie dosłownie mogą roztrzaskać kruche, acz wielkiej objętości ego tejże, uwagę odbierając. Powiedzmy, że rzeczywistość posiada parterową konstrukcję. Uprasza się gwiazdy, by natychmiast zeszły z wyimaginowanego piętra i dołączyły do reszty mieszkańców realnego świata, gdzie niedziela jest niedzielą, wszyscy jesteśmy niezwykli, w poniedziałek zaczyna się kolejny tydzień, a wraz z nim nasz codzienny, zwyczajny bieg po szczęście, miłość i spokój. A Jarzym jej powiedziała Kaśka, może spytaj Nergala, co zrobić ze starymi książkami. Wiedza przychodzi do człowieka dokładnie wtedy, kiedy jest gotów ją przyswoić. Nie jesteśmy w tym kontekście stadni. Na nic się zdają zachwyty tłumu, że oto pojawiła się uniwersalna koncepcja, która odmieni życie każdego, bez względu na dekoracje, w jakich przyszło mu funkcjonować. Często sięgam po książkę z polecenia. Rzucam wygłodniałe mądrości spojrzenie i po pierwszej stronie już wiem, że nie da rady. Rozpoznaję poszczególne słowa, ale sposób łączenia ich zdania nie mówi do mnie. Nie rozumiem. To jednak nie powód, żeby być agresywną. Mam naprawdę wiele książek, które stoją ciasno przylegając jedna do drugiej w oczekiwaniu na przeskok z ławki rezerwowych zawodniczek do gry, do mnie. To się dzieje. Czasami zajmuje kilka lat, ale gdy przyjdzie wreszcie ten moment, gdy treść ma szansę spotkać się z moją gotowością, zaczyna się piękna przygoda. Tak więc książkom trzeba dać spokój. Znam pana, który w wyniku iluminacji zbliżył się bardzo mocno do Boga. Nieoczekiwanie pojawiła się w nim przestrzeń, w której jego spotkanie z Biblią, tą tęgą księgą, o której istnieniu wszyscy wiemy, ale niewielu umieściło na nocnej szafce z zamiarem przeczytania, przebiegło nad wyraz gładko. Czytał ją z łatwością, jak inni czytają nagłówki artykułów, romanse czy kryminały. Po pierwszym czytaniu od deski do deski stwierdził, że zaczyna od początku i że będzie do końca życia czytał już tylko ją, bo nic równie dobrego nie powstało i nie powstanie. Kiedy tak czytał, poczuł, że rozprasza go obecność całej masy świeckich książek, które gromadził przez lata, które łypią z regału, jakby na coś liczyły, łypią na Biblię, zazdrośnie, a ciężar ich frustracji zaczął doprowadzać go do szału. Na tyłach domu uformował z zazdrośnic stos i podpalił. Długo stał z Biblią pod pachą, patrząc, jak płoną słowa, zdania, znaki przystankowe, jak wracają tam, skąd przyszły do głów autorom. Do dziś żyją szczęśliwie on i Biblia, i żona. Tylko po co ta cała agresja? Jednak w pewnych kręgach Biblia może się czuć zagrożona. Tam, gdzie jej treść nie spotyka się z otwartością czytelnika, grozi jej poważne niebezpieczeństwo, tortury, a nawet śmierć. Nie ma starych książek. Nie wolno się na książki obrażać za to, że ich nie rozumiemy. To tylko nie nasz czas. Poczekajmy cierpliwie, a nóż widelec nadejdzie. Albo wyswatajmy je z ludźmi, z którymi stworzą wspaniałe związki już teraz. Na spokojnie, bez agresji.